ده مخه خبر حدیث ویل چې سبحان الله پاک ده الاله وتعالى عما يشركون وس يسم دم صراحت هو کی چې هو دغن الله الله دی لا نست اله لا يقضى عبادت الا هو مگر نه یو دی دا نور عبادتونه ګرد غلط کینو وهو دغ الله الله دی لا نست اله لا يقضى عبادت الا هو مگر نه دی له الحمد له دغ الله در الحمد طول سنا او صفات دی چیری څه وخت فی الاولى والاخره فی الاولى په د اوله دنیا کې په د اولنی ژوند کې چې د دې دنیا ژوند دی ول اخرت کې په اخرت کې چې هغه اخرنی ژوند دی چې هغه نو ابدی دی کدلته دی کالته دی حمدونه ټول چا د فارس و د اهلا د فارس و بل څوک د حمد د ثنا وړ نه دی استحقاقا ولی خو صفات کمالیه که پر دې دنیا کې دلته هم ګرد الله ته ثابت کی صفات کمالیه که په هغه دنیا کې هم ګرد الله تعالی لره ثابت کی نو چې الله تعالی لره صفات کمالیه په دنیا او اخرت کې ګرد د سونو حمدونه ګرد د دې حمد په مقابله کې د صفات کمالیه ویل کیږي نو حمد د دې نو له خاص الله در الحمد و ثنا و استعین د فی الاولى په اولنی ژوند کې چې دنیا ده ول اخرت کې او په اخرنی ژوند کې چې هغه نو به اخرت دی وله الحكم وله خاص دغه الله لره الحكم حكم دي حکومت کول دي فیصله کول دي په اخرت کې فیصله بل څوک نشي کولای دا ما دي شو له چوله هو خاص لره الحكم فیصله کول دي په اخرت کې په دې دنیا کې کوم فیصله ګرځي د الله کې مگر په دې دنیا کې خو لا ظاهری حکم رانان سته ا دې یو د دې ملک پاچا دی بل د هغه دی یو رکه محکم ساجری بل بل په اخرت کې نو دغه ظاهری حکم رانان لا ام ختم سی او لا نه یوازې الله عز وجل انا په دغه ول چې خاص د لره حکم دی په اخرت کې معنا پر دې دنیا بل د چا وزن ته د خبره نه راځي دا نور حکمونه د داخل کو د ظاهری ظاهری په ګډ کې کني دلته حقیقت حکمران خاص وقتی الله عز وجل و الیه او خاص و داغه الله پاک ته ترجعون تاسو ټول ورګرځول کیږي ګرد برته الله ته راځي د حساب او د کتاب د پاره د جزا او د سزا د پاره دا ګرد راځي تر دې ځای پر مال توحید بیان سم مرجل د توحید په دا زمن زمن کې الله خپل نعمتونه ام بیان یوست نعمتو شروع راکیږي د سوای قلت ورته وای یا محمد ارئیتم تسمع بیان وکي دا چې موږ تاسو ماته بیان وکړو دا نو خلاصه ده د ترجمه کني اصلي ترجمه د لفظ د نگاهه چې کوي چې ار لفظ یې جلا سي دي ا یار ایتم تسل د لید د خبره معنا خو لید د جده نو بیان راته وکنو بر موږ ایتم ماته بیان وکړو ار ایتم تاسو بیان وکي کوم ان کچیر جعل وگرزی الله علی پاک علیکم پر تاسو باندې لیل شپه سرمدن همیشنی سرمد و ده همیشه نی توایی چه برای پای گر سره نداریم اولی نی معلوم پای نی معلوم داغه که داشپا دو غنو وردستی دا گر ده دنیا داغه سپا شپا که گرزی دا داغه سکالا وگی دا داشپا برای بسوک در بانی سهار که گر دا یو نعمت در بانی کشه شو چه که شپا در بانی دا ایمیسیم پا تکلیب که کشه بلعکس که ورز در بانی دا ایمیسیم ام پا تکلیب که کشه وس الله تا ته داسې نظام جوړ کړی شپای کې ورځی کې شپای کې ورځی کې د شپې څخه یو استفاده کوي د خوب د آرام د ورځې صبر استفاده کوي طلب د معاش او درس الله وای وای دغه کار بل څوک ورای سي نو دا څونه غټ انعام دی نو چې دا انعام خاص الله کې د عبادت وړ هم دی دینه ګوره د توحید په زمن کې دا انعام اور اشکارا کې قلت ورته وای اے محمد رأیتم آیات سمعت بیان وکي دا خبره چې ان کچیر جعلک وګرزی الله الله پاک علیکم پر تس الليل شپه سرمدن همیشه نه در باندې وګرزی د همیشه د پاره شپه الى یوم القیامه کی وم تر ورځې پر د قیامت دغه قیامت راځي تر هغه وخت ما شام شپه من اله غیر الله من سوک دی اله یوم معبود غیر الله ما سوا د الله څخه یاتی چې دیره تکم تسته بغضیاء فروناس بیا برونات سوک تر باندې راولی تغس بل ذات نست نو چې نست خو د عبادت دی ورده خو دغه قدرت دی چې د شپه په ورځ بل څوک نشي بدلول یو دی بدلینو کته دا خو سخت دی د جهان دی د سګرز دی د ګرز دی دوه شپه ورځ بیا خو دا سخت الله جوړ کړ دی و به درې دا به بر نه سخت چې ساکم سلا پتاب نه ګرځو مر شپه چې مر وجه دی بر به پرغه ز استاپ یا به ګسر المر معدوم کړو نو خو دا ګرز شاند الله تعالی قدرت کیږي نو پښتنه دې څوک چې من څوک دی الہ نو معبود غیر الله ما سوا د الله څخه یاتی چې هغه راته به کوم او تست به قضیا فروناس افلا تسمعون ایا فلا تسمعون نو تاسو نه اوریدا غدا لایل خو کړو بنه خدا غجد الله تعالی قدرت په تشریع کې بیان سوم په تکوین کې بیان سوم د الله تعالی علم بیان سوم چې د زړه په خبرو هم خبر دی په ښکاره خبرو هم خبر دی د الله تعالی په داسې صفات کمالیو کې د څه په اول او په اخر کې معنا په دنیا او په آخرت کې حمدونه ګرځېدل لري او بیا دا درته ویل چې د الله تعالی د لپاره حکومت په آخرت حکومت ته بل چا نه دی وده ته ګرد ورګرځي او بیا دا درته ویل چې الله تعالی شپه همیشنۍ کې ورځ به څوک تر باندې جوړ کړي نو دا ګرد ته ستا غوښ کوم وینې اوري په دایو کې خو فکر ووه خدای وا خبره خو واوره خپله به الله تعالی پر وپېژني چې ان شاء الله خو دغه ذات دی چې ښه صفات کمالیه په دې کې د عبادت ور دی په دا پای کې ګوره دا جمله ور واچول افلا تسمعون ایا فلا تسمعون تش نه اوري معنی کوم خو نه یو فشبل دلیل پیشی دام د نعمت قسمه څخه دی په عین حال کې دلیل دی د الله دی وای قلت د شورت وای محمد ارایتم ایا تسمع ته بیان وکي ان جعل كثير وغرزي الله على باك عليكم برتشباني النهار ورز سرمدن هميشني الى يوم القيامه ترز في رد قامت غرد ما خيش با ذكر كره وسيد يغفر عكس رد ذكر كالا وتالا د غرد برد فار ورز كي رودا اذا شيء من اله غير الله من سوق دي اله معبود غير الله ما سوى الله تعالى یاتی چې هغه راتګ وکوم ته چې ته بلی پشپا سر بیا بشپا څوک در باندې راولي تاس کونون چې تاس آرام او کیفی په جشب کې شپه خود آرام ده پاره ده کاله او تلا یو پلا در باندې ورځ کې تر قیامت ورځ جوړ کی بس مسلسل ورځی نو بیا به د شپې را په بشپا را تکون کی څوک چې بیا تاس سکونت او آرام په هغه کې وکینو افلا تبصرون ایا فلا تبصرون نو تش دغه نه قدر بصیرت جد نه کوي معنا ستا دماغ دغه نه قدر کار کوي ادم خي افلا تسمعون ايات سن اوري وسداول چ افلا تبصرون ايات سن ګوري معنا خو د عقل په نظر د زړه په سترګو دغه خبره ته وګوري چې کچیر ګرد مر ورت شي څوک بهش پکی خو هر څوک جواب وایلی چې معنا دا په د مخلوقات بیا څوک بهش په ولا کا بدل نه پد کوي سي نه قبر کوي سي نه مر کوي سي نه ولي کوي سي نه نبي کوي سي دا سي په کمالی چې تاته د مثال تور شپه راولي دا هم مختص په الله افسدینو عبادت هم مختص په الله تعالی افسدینو دا یو ګوره ګرده دلایل د قدرت الله تعالی د تر بیان کې چې الله دغه قادر ذات نو پس یې اوس فرمایي وو من رحمته نو د رحمت څخه هی د دغه الله جعل پیدا کړی د لکم سیسه پر الیل شپه والنهار ورز اغد و ور مخ چې جعل جعل تیرس ملاخره په معنا دا سيرو معنا چې ګرځولې دي دلته په معنا د خلق قص دلته پیدا کول معنا اسول نو جعل دوار معنا او باندې راځنو نو ومن رحمته د رحمت څخه د الله جعل الا ګرځولې د لکم جعل پیدا کړی د الا فاك لکم تسلر الليل شپه الله خپل د رحمت مخ شپه هم درته پیدا کړی دي والنهار ورز هم درته پیدا کړی دي لتسكنوا کتاونه شپه ورځ د څه د پاره په خپل رحمت را ته پیدا کوله پیدا چي شه ده د ظاهري پیدا خو وساله درته شي لتسكنوا چې تاسو آرام وکي فيه په دې شپه کې ولتبتغوا او چې تاسو طلب وکي د رزق من فضله د رزق د الله په ورځ کې لا قاری د تلو په نشر مرتب سوي دي لوف او نشر مرتب اول شپه ذکر سوي ده برای اول د شپې پیدا ذکر کړه دوم ورځ ذکر سوي ده بیا نو دوم د ورځې پیدا ذکر کړه څه ورته ګوره جعل پیدا کړی د لکم سیس لپاره الیل شپه د څه لپاره او غلی تسکونو وسر سره ویل تسکونو فی والنهار ورځ پیدا کړی اوس بیا غلی تب د غور سره و ده څه لپاره ورځ پیدا کړی ده ولی تب ته غوچتی چې طلب وکي من فضله د رزق د الله تعالی په دا ورځ کې نو دغه وجه بتغو من فضله دا اغا نهار سرسو او دا غلی تسکنو فيه اغا دا اغا ليلة سرسو دا اريبه غطة الله تعالى بيان کرد دا دوار مجموعة غطة بيه چشه ده و دا جه دا پار دا دوار پیدا کرد لعلكم تشکرون ولا على ارشائكم تاس تشكرون بر شکر ادا کی چلا پاک دج سونه احسان را سره کړی دي زما اغه ضرورت آرام اغه پشپره پاک دي شپره تراوجه ټول چپ چپ ایس بي دي سي آرام سي زما د رزق ضرورت دي اغه په ورځ را پاک دي بیا ورځ سي بازارونه سي انسانان سي شریان سي دا چیر پټو دا دونه چې لار نه سره کیږي الله خدا د څه لپاره دي چې تاسو شکر ادا کی نو شکر ادا غدي چې بتان تاسو چې دی وکي نو شکر خدا غدي چې ودته سجدا وکړه سي عبادت ورته وکړه سي فسی برته د توحید څخه خبر را وګرځید و زمت د شرک بیا د شرک بجې بیان لکه مخ کې چې د شرک څه کې بیان شي مګر د دقیق بدی او د غتیر بدی څه فرق دی الته د بدی فرق دا و چې د شرک بدی و زم دا و چې الله تعالی ول په ورځ د قیامت بناره و چې عین شرکای یا لجن مشرکان څه پښتنه کوي فاغه په دشویتم نمبر آیات کې ویوم یناجیهم فیقول اين شرکائی الذین کنتم تزعمون. مشرک دروی خبره ورسره کول په دغه خبره وسوال او جواب کې مشرک ته سزا ورکو. وس د مشرک بل رقم سزا بیانې بل رقم توبیخ بیانې هغه دادی چې پر مشرک باندې بیان را شاهدان کی. ار امت کی چې مشرکان او کفار کې سي جدا امت باندې بیان را ټول کاله پاک پر و بدري شو دی په دنیا کې څه کور چې دی په دنیا کې څه کور بارا بنو دی د نبیان شي اجازه ده چې دغه کفر کا وزما مقابله کول دا بل سرزنش چې وجه چا چی ورکی او دا کفار چې ولر ورکی نو دغه د دې زم سبل د شي الله فرمای و یوم اغرز در فیات یونادی چې الله بناری کې هم دغه مشرکان فیقول دسی بورتوی این چیر دی شرکای شرکان زما الذین اغه شرکان کنتم چې دسی واس تزعمون ګمان مکاوه چې دا د الله تعالی سره شرکان دي ما ته بیا په شر راځي ما به د الله د عذاب خلاص کی هغه وسره پیش که کوم دي دا نه راخ به الله خو کې نه خنسته هغه د شیدار زیاده غدی و نزعنا الله و مجبر او باسو من کل امت ده هر امت څخه ده هر غټ دل څخه شهیدن یو شهیدی ورکون کی پر دی باندې شه ده پر کو پر شهیدی ورکی چې چا کو پر کړی چې چا د الله تعالی خبره منلی داغه پر هغه توحید وو پر هغه ایمان باندې شهیدی ورلره ورکی نو پر هر امت باندې شهید را پیشی شهید هغه نبی دی خو هر امت الله تعالی نبی را لېږلی وز د نبی علی صلوات و سلام امت محمد علی السلام را لېږل شوی دی د موسی علی صلوات و سلام امت بیا موسی علی السلام را لېږل شوی دی نو دا څه خو چې دی ولکه سلیم زره نبی دغه نبیان براولی پر دغه امتو به دغه سودری هر نبی به پر دی شهیدی ورکی نو یو خو خپل د کفارو اقرار دی چې معنا زه غلط وم بل بیا دا دی چې شاهد هم پر کیسه هغه وایي وو دی غلط خو دغه سه زما سره کول دغه سه راسره کول دا ګرده د دوی بیان به هغه چې دوی په دې دنیا کړی دي هغه بیان به ګرده نبیان وکړي نو ونزعنا موږ به راوباسو من کل امت د هر امت څخه شهیدن یو شاهدي ورکوونکی معنا هغه نبی فقلنا نو موږ به باره ووایو چې هاتو راوړی برهانکم دلیل ستاسی بره بنو و دغه مشرکان ته چې وس دلیل راوړو خو هغه دین نبی مشاهده در باندې ادا کړ چې کافر وي الله خو لا په خپل هم په خبر دي کرام الکاتبین له عمل ام لیکلی دي نو الله برته چې وس دلیل راوړو چې کومه غلطی فیصلې تا کولی چې دا حق ته دا باطل دي هغه حق ته باطل وای باطل ته حق وای وس پر هغه دلیل راوړو دلیل پیش که چې تا باطل حق بلی کوم دلیل دي نو موږ برته چې هاتو راتګ وکي برهانکم په دلیل سره ستاسی فعلموا علاوه دلته بنو دی فوس چې ان الحق لله ان بشک الحق حق د عبادت دا خاص لله الله لرو دلته نو د ست سر تواز چې یاره د عبادت اصلي حق دار د الله عز وجل بل سکنو وغضل عنهم ما كانوا يفترون وغضل او ركبش عنهم د دې څخه ما اغشيان كانوا چې دی ويفترون غټه کوله په الله تعالی پس چې دا چې دی د الله تعالی ناز وردار دی بره ما اخلاصی اچ د عبادت ورته کړی دی به تان ته دی ولیکا خبر دانو الله ته به مانی جکی دی الله سم اخلاصی الله بره بدل ته غیب لا ناراضی پر د میدان و دریر دی چا څخه اخلاص کی د عذاب څخه د اور و غضل او رکبس عنهم د دې څخه ما ارغه څه کانو چې دی و یفترون دی غټه کوله په الله تعالی فشه د شرک پر کم باندې او عبادت یو لره کاوه نو دغه دو آیات کې په دافای کې برته هغه د مشرکان توبیخ بیا راپورته سو مګر دته په بل شکل راپورته سو چې الله وي شاهد هم پر درو هغه مخ کې دا رقم چې په خپل د دوی څخه پښتنه کده چې الله بل شرکان یې کم دي او دوی چې شرکان نه درلود نو هغه مکالمه مخ کې تر سوی د چې الله د دوی څخه پښتنه وکي هغه شیطانان بووي چې ما دی په کست ما دی په زور نه گمراه کړی ما خو ما زیته بیان کاو د زما په کاول کولې زما په کاول کول هغه مخ کې بیان تر سوی دا په اخر کې بل بیان ورواچاو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.